दंद बाजे बाजे झांझ सितार सखीरी वीणा ताल मृदंग बाजे बाजे झांझ सितार छनन छनन छननु पुर बाजे कंगना की झनकार सखीरी कंगना की झनकार देखो वृंदावन की कुंज गगन में नाचे सखियन के संग राधा नाचे नाचे ब्रज की नार सखीरी सखियन के संग राधा नाचे नाचे ब्रज की नार ग्वाल बाल सब मिलकर नाचे कर कर के सिंगार सखीरी कर कर के संचार सखीरी जल चर मोहे थल चर मोहे